sheri etokanise motindo moko motindo ngai nalinga kiyo e ngai moko na ebite sheri na motindo yolinga kinga ye ngai moko na ebite sheri lolendo ya yona ngai sheri etokanise motindo moko motindo ngai nalinga kiyo e ngai moko na ebite sheri na motindo yolinga kinga ye ngai moko na ebite sheri. Lolendo ya yona ngai sheri ekokanise motindo moko motindo ngai nalinga kiyo e ngai moko na ebite sheri na motindo yolinga kinga ye ngai moko na ebite sheri o balobaki ye balembi ye bango moko e o balobaki ye balembi ye bango moko e biso seko na bolingo na biso biso seko na bisengo na biso biso seko na bolingo na biso biso seko na bisengo na biso o batonga kie balembi ye bango moko e o batonga kie balembi ye bango moko e era benda. Batonda kie, balembi ye, bango moko e. Oh, batonda kie, balembi ye.